met Roos Mogree. Een groep van 500 CDA-leden wil op korte termijn een partijcongres organiseren om over het afgelopen jaar te praten. Want ja, er ging nogal wat mis, zou je kunnen zeggen. Maar het bestuur negeert de oproep van de leden en volgt vooralsnog vooral de eigen koers. Straks in één vandaag, na het NOS Journaal. Hier is Juri Stubinitski. Er komt vooralsnog geen einde aan Amber Alert, waarmee meldingen worden verstuurd over vermiste kinderen die in levensgevaar zijn. De politie wil de volgende maand stoppen met het systeem en het integreren in Burgernet. Een meerderheid in de Tweede Kamer steekt daar nu een stokje voor en wil dat de politie gaat overleggen met het bedrijf achter Amber Alert. Het is de bedoeling dat er een constructie uitkomt waarbij de voordelen van Amber Alert zoveel mogelijk blijven bestaan. Demissionair premier Rutte wil niet dat de Russische president Poetin aanschuift tijdens een EU-top. Frankrijk en Duitsland maakten gisteren bekend dat ze daar wel voor voelen. Correspondent Sander van Hoorn. Dat heeft alles te maken natuurlijk met MH17 en de strijd die Nederland voert, gesteund door de Europese Unie trouwens, om daar gerechtigheid te krijgen. En dat doe je dus niet, volgens premier Rutte, door de Russen officieel bij een top aan tafel uit te nodigen. Dat is het verkeerde signaal. Toen wij hem vanmorgen daarnaar vroegen wat hij vond van dat Frans-Duitse initiatief, toen zei hij, dat ga ik niet meemaken. Vandaag praten de EU-leiders over de bekoelde relatie met Rusland. Behalve Rutte zien ook Oost-Europese landen een EU-top met Poetin niet zitten. Nederland is niet langer rood op de Europese coronakaart. Vanaf nu zijn we oranje, behalve Friesland en Groningen, die zijn groen. De kaart wordt wekelijks bijgewerkt op basis van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Het Verenigd Koninkrijk overweegt de coronaregels te versoepelen voor reizen naar het buitenland. Premier Johnson noemt het een reële optie om reizen volledig vrij te geven voor mensen die zijn gevaccineerd. Vanwege grote drukte kunnen veel mensen niet inloggen op de vernieuwde Corona Check app. Met die app kunnen mensen die zijn geprikt een vaccinatiebewijs downloaden. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld naar een festival en op een later moment ook binnen de EU reizen. De app kon al worden gebruikt om een negatieve testuitslag te laten zien. Bijna 70% van de bloeddonoren in Nederland heeft antistoffen tegen het coronavirus. Een maand geleden was dat nog 54%, meldt Bloedbank Sanquin. De stijging komt door de vaccinatiecampagne. De studie van de bloedbank is een indicatie van de vaccinatiegraad in Nederland en geeft geen compleet beeld, omdat alleen bloeddonoren meedoen. Een bekende criticus van de Palestijnse autoriteit, Nizar Banat, is overleden bij zijn arrestatie. Volgens verschillende ooggetuigen gebeurde dat nadat hij door de Palestijnse politie werd mishandeld. Correspondent Ties Brok. Hij was een prominente criticus van de Palestijnse leiders. Ook kritisch op Israël, maar met name op het bestuur van president Mahmoud Abbas. De Palestijnse leider, ja, die door veel Palestijnen wordt gezien als corrupt, dictatoriaal en iemand die te nauw samenwerkt met Israël. En deze activist die maakte video's, met name op Facebook, die werden gedeeld door veel mensen, waarin die de Palestijnse leiders en dus ook Abbas hard aanviel. En dat werd hem al niet in dank afgenomen. De Palestijnse autoriteit is al langer impopulair. Zo werden verkiezingen die voor het eerst in 15 jaar zouden worden gehouden uitgesteld. En ook vinden veel Palestijnen dat de autoriteit zich te afzijdig hield tijdens het conflict tussen Hamas en Israël. Het weer, vooral in de kustprovincies, is het zonnig. In de rest van het land is meer bewolking. In Zuid-Limburg valt mogelijk een bui. Verder is het overal droog bij 17 tot 20 graden. Morgen vooral in de westelijke helft van het land kans op buien en dan kan het 23 graden worden. En dan de situatie op de weg met Robert Vriezen van de ANWB. Robert. Goedemiddag, Roos. 100 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Rond Rotterdam nu wat drukte. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rozenburg Centrum een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Dat zorgt voor 4 kilometer file en een kwartiertje vertraging. 10 minuten oponthoud voor het verkeer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Kom je in de file bij Rotterdam-Krooswijk, 5 kilometer. In het oosten van het land file op de A325 vanuit Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Heb je 20 minuten extra nodig, want er staat 12 kilometer file tussen knooppunt Ressen en Presikhaaf. Dat zijn nog de omrijders voor de problemen eerder vanmiddag op knooppunt Waterberg. Daar zijn alle files opgelost op de A12 en op de A50. Op de N36 schade een auto met aanhanger bij Vriezenveen. De weg is in beide richtingen dicht. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A Strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Zorgeloos op vakantie deze zomer? Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. Thuis, onderweg en op je bestemming. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. Nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Gaslicht.com, energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. NPO Radio 1. Avro Tros. Het reces komt eraan, maar bij het CDA is het alles behalve rustig. Honderden leden willen daarom zo snel mogelijk een congres, maar het partijbestuur negeert die oproep. Wachtlijsten voor zonnepanelen en laadpalen. Elektriciteitsnetwerken zitten tegen hun maximumcapaciteit aan. Zo merken ze nu ook in Amsterdam. En Peter R. de Vries, die wist het zeker. 1 miljoen euro tipgeld, dat is het hoogste ooit in de Nederlandse historie. Of dat ook echt zo is, ja, dat horen we zo meteen van Martijn in Feit of Fictie. Roos Mogré. Eén vandaag. Eén vandaag op deze mooie donderdag. Martijn Rosdorff, wat voor dag is het voor jou? Ja, het is een dag waarop de Efteling trending is op sociale media. Op een tafereel wordt daar gesloopt. Waarop zwarte mensen in kookpotten te zien waren. En dat wordt vervangen, dat ding, door iets met Simbad de Zeeman. Veel bijval, eindelijk weg met dat racistische ding. Grote woede ook te lezen, vooral bij Geert Wilders. Die weet echt niet meer waar hij het zoeken moet. Monsieur Cannibal moet blijven, twittert hij in hoofdletters. Dat is te laat, want de sloop is al in volle gang. Too little, too late. Yes. Dan Britney Spears, de plaagde wereldster. In 2008 ging ze ineens heel raar doen. Ze schoor voor de ogen van de wereldpers haar hoofd kaal. Haar vader kreeg toen de volledige zeggenschap over zijn mentaal ingestorte dochter. Maar 13 jaar later wil ze daar vanaf. Ze is al 13 jaar, staat ze onder toezicht. Ja. Ze zegt dat ze een slaaf is gemaakt. Maar ja, dat hoorden we nooit van haarzelf. Tot gisteren mocht ze eindelijk aan een rechter zelf vertellen wat er aan de hand is. En nou, dat is nogal wat. Ze was boos. Haar vader maakt misbruik van haar, zegt ze. Ze mag niets. Ze moet optreden tegen haar wil. En erger, luister. One of the biggest testimony bombshells. Britney says she's been forced to wear an IUD so she can't get pregnant. And that the conservatorship won't let her marry boyfriend Sam Asghari. Ze mag niet trouwen met haar vriend. En ze mag haar spiraaltje niet laten verwijderen. Dat vind ik zo'n naar bericht. Ja, dat is echt. En ze krijgt ook nog hele zware medicijnen, waardoor ze als een soort dronken lor, zegt ze zelf, en niet eens meer normale gesprekken kan voeren. Het is echt afschuwelijk. Het is trouwens niet dat we niet gewaarschuwd waren door haar fans, zoals we horen in dit 13 jaar oude fragment. Leave Britney Spears alone right now! Free Britney, kunnen we daar alleen maar over zeggen. Dan gaan we naar Den Haag. Het bestuur van het CDA negeert een petitie van ruim 500 leden om uiterlijk half augustus een congres te organiseren. De leden willen dat het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. De lijsttrekkersverkiezing werd een drama. De partij verloor 4 zetels en de nummer 2, Pieter Omtzigt, stapte onlangs gefrustreerd op. Maar het CDA-bestuur heeft niet gereageerd op het verzoek van de leden. Vooralsnog is er pas een congres gepland in september en zo dreigt een nieuw conflict. We gaan erover praten met Henriette van Hedel, initiatiefnemer van de petitie en bestuurslid van het CDA in Brabant. Goedemiddag, mevrouw van Hedel. Goedemiddag. En we praten er ook over met onze politiek commentator natuurlijk, Marloes Lemsom. Hallo Marloes. Ja, goedemiddag. Mevrouw van Hedel, ik begin even bij u. Mijn vraag is namelijk, waar zit precies uw onvrede? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, dat bestuur heeft toch al een congres gepland in september. U wil dat in augustus, september, nou ja, wat maakt het uit? Ja, dat is denk ik inderdaad goed dat we dit gesprek dan hebben. Daar zit dan misschien ook al de eerste onduidelijkheid in. Het is niet zo dat we per se een congres willen in augustus. Wij begrijpen ook wel dat het in augustus dat het vakantie is, de bouwvak, dat niet iedereen daar dan is. Dus wij zijn ook wel, we begrijpen ook wel dat dat eventueel in september kan plaatsvinden. Maar waar eigenlijk een beetje waar we eigenlijk heel erg bezorgd over zijn, is dat we hebben handtekeningen verzameld, ruim 500 binnen 48 uur na het vertrek van Pieter Omtzigt van het CDA. En we hebben ze aangeboden en we hebben er eigenlijk geen reactie op gehad. En er is wel ons ook ter oren gekomen in ledenbrieven dat er een congres wordt georganiseerd in september. Maar wij weten tot op de dag van vandaag nog niet of het bestuur ons verzoek als een verzoek vanuit de statuten, of ze dat ook zo zelf gaan bezien. Wij weten niet of het bestuur gevolg geeft aan ons verzoek om het houden van een verantwoordingscongres. En daar zijn we eigenlijk een beetje bezorgd over. Want het gaat u vooral over de inhoud van het congres. U wil vooral verantwoording over het afgelopen jaar. Ja, ik denk dat het iedereen niet ontgaan is die de politiek een beetje volgt. Dat er veel mis is gegaan binnen het CDA. Nou, dat afgelopen, denk ik ook niet. Ja, precies. De afgelopen anderhalf jaar. En dat zijn geen kleine dingen. Dat zijn echt hele fundamentele zaken die mis zijn gegaan. Het is niet dat er een bonnetje niet op tijd is gearchiveerd. Het gaat of er eventueel beïnvloeding is door derden of door sponsoren op het partijprogramma. Het gaat om bepaalde, wie heeft nou de nadruk in de campagne gelegd bijvoorbeeld op bepaalde onderwerpen. We hebben daar minder gesproken of te horen gekregen over bijvoorbeeld herstel van de rechtsstaat, maar wel over de inkorting van de WW. En wij willen eigenlijk graag weten, wie is daar nou verantwoordelijk voor? Hoe hebben die keuzes, dat zijn natuurlijk iedere keer allemaal keuzes geweest, wie heeft die keuzes gemaakt? En waarom is er gekomen tot deze keuze? Uw punt is duidelijk en het lijkt me ook vrij relevant, al die vragen. Het bestuur heeft dus nog niet gereageerd. Is er verder wel gereageerd in de partij? In volle transparantie, er is wel een papier gekomen, maar dat is voor ons totaal niet helder. Want het is eigenlijk innerlijk inconsistent. Waar het een beetje om gaat is, er was in de verenigingsraad afgelopen maandag, en dat heb ik van meerdere kanten vernomen, is er wel een besluit genomen, namelijk we gaan het niet doen. Maar we gaan kennelijk wel doen alsof we het doen. En wij vragen aan ons, aan die 500 mensen, van willen jullie ook alsjeblieft dan doen alsof we het toch niet gaan doen? Dus dat is een beetje raar. Ja, en een beetje vaag. Kennen we de partij inmiddels ook een beetje als veel gekonkel achter de schermen. Hoe vinden mensen dat u het überhaupt gedaan heeft, dit verzoek, deze petitie met 500 leden? Zijn daar dan ook weer mensen boos over? Of krijgt u dan ook weer boze berichten daarover? Nou ja, het is natuurlijk zo dat als je iets vindt, maar dat weten jullie bij iedereen die media actief is, als je iets vindt, dan heb je voor- en tegenstanders. Nou ben ik eerlijk gezegd, ik ken het CDA niet per se als een konkelpartij. Ik ben een betrokken CDA'er. Maar ik vind het heel prettig als hier dus eigenlijk op een hele simpele vraag een antwoord zou komen. En ik vind het eigenlijk vooral dat als het bestuur eenzijdig van statuten bijvoorbeeld wil afwijken, dan moeten ze daar gewoon de verantwoordelijkheid voor nemen. Dan moeten ze dat in alle transparantie vertellen. Maar u krijgt geen boze telefoontjes van andere CDA-leden die zeggen, wat maakt u nou? Nog niet, maar misschien hebben ze mijn telefoonnummer ook nog niet. Dus het is ook zo, ik ben geen partijprominent. Dus dat maakt het ook allemaal wat makkelijker om hier vandaag in jullie radioprogramma te zitten. Dat valt nog mee. Ik wil even naar Marloes. Marloes, waarom negeert het CDA-bestuur deze bezorgde leden? Ze krijgen dan wel een brief, maar dat echte verzoek wordt niet ingewilligd. Willen ze zelf de regie houden? Wat is het idee, denk jij? Dat blijft een beetje een ingewikkelde discussie, merk ik. Want ik sprak het bestuur en ze stuurden ons een verklaring. En zij zeiden van negeren is absoluut geen sprake. Want de interimvoorzitter Marnix van Rij, die is gewoon 24/7 bereikbaar om mee te praten. En het bestuur zegt weer dat mevrouw Van Hedel liever alleen maar schriftelijk zou willen communiceren, zodat ze dan alles zwart op wit heeft. Oh nee, we gaan nu alweer van dus dat wordt niet te zeden. Precies, maar de waarheid zal vast ergens in het midden liggen, zoals dat meestal is bij dit soort dingen. Maar het laat natuurlijk wel zien dat er gewoon een hele hoop wantrouwen leeft binnen het CDA. Dat merk je hier meteen aan. Mevrouw van Hedel? Ja, staat mag reageren. Ja, nee, we willen ook heel graag met het bestuur in overleg. Hè. We willen ook graag, wij zijn heel constructief en we willen ook met het bestuur praten. Alleen, en dat is waar ik denk ik. Het is niet zo dat ik alleen schriftelijk wens te communiceren, maar ik zou wel eerst graag op hoofdlijnen een schriftelijk inhoudelijke reactie willen hebben. En ik zal u dat uitleggen waarom. Dat is niet omdat het een bepaald wantrouwen is, maar ik heb dus wel vanuit de Verenigingsraad van links en rechts toch wel veel breder geluid van. Die beslissing is eigenlijk al genomen. En normaal gesproken is een overleg, is eigenlijk de vrucht van overleg, is het dan een besluit. Ik heb de indruk dat er al een besluit is genomen, maar dat er nog geen, dat alleen nog niet gecommuniceerd is. En maar heel even duidelijk horen. U heeft die petitie gedaan en Marloes zegt dus, ja, het bestuur zegt nu dat u alleen schriftelijk wil reageren. Hebben zij dan bijvoorbeeld gezegd, we willen wel met u bellen hierover, maar heeft u daarvan gezegd, nee, dat moet maar via papier? Of hoe is dat nou precies gegaan? Nee. Ze hebben gezegd van, nou, er is een kunt u donderdag dan komen tussen. En dan, ja, wij zijn allemaal werkende leden, dus die hebben een lekkende dakkraan. Dus het tijdstip en het moment waarop het bestuur ons zou wensen te ontvangen, dat schikt ons niet. We hebben een tegenvoorstel gedaan. Wij zijn ook volle vertrouwen dat we elkaar volgende week gaan treffen. Maar wij vinden het wel belangrijk dat voordat we elkaar gaan treffen, dus dat er op een inhoudelijke reactie op hoofdlijnen komt. Ach. Want anders lopen we het risico met verkeerde, ongelijke verwachtingen het gesprek aan te gaan. Ja. En dat beide partijen een andere interpretatie hebben van wat daar is besproken. En dat is voor mij heel persoonlijk heel belangrijk, want ik heb 500 mensen die een handtekening hebben gezet en die moet ik informeren. Dus als ik in een gesprek ga zitten, lekker in Den Haag, in een achterafkamertje en zeg, nee hoor, is prima, doe dat congres gewoon in september en doe dat vooral op jullie manier. Ja, dan heb ik een probleem met 500 mensen die ik dan moet gaan vertellen. Ja, ik heb dat namens jullie ook maar goed gevonden. Nou, en dat kan niet, dat wil ik ook helemaal niet. Ik vind, wat ik net ook al zei, als het bestuur afwijkt, dan moet ze daar gewoon zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. En dan wil ik dat ook liever niet in een gesprek legitimeren. Nee. Vandaar dat ik toch vriendelijk zou willen verzoeken. Op hoofdlijnen, dat hoeft geen epistels te zijn. Dat kan heel simpel. De vragen die wij stellen zijn ook eigenlijk heel concreet. Ja. Ja, maar Loes, is het zo een beetje duidelijk dat we nu in ieder geval weten wie wat zei wanneer? Nou, het lastige volgens mij voor de gemiddelde luisteraar die nu luistert, denkt volgens mij, wat is nou het probleem? Want er komt toch een congres? En kijk, het bestuur zegt, we gaan het hebben ook over het rapport van de commissie Spies. Die commissie is vernoemd naar Lisbeth Spies. Dat is een CDA-prominent die onderzoek doet naar wat er de afgelopen maanden in de campagne allemaal mis is gegaan bij het CDA. En al die stukken die we met al die, ongeveer zo'n hele soap die we hebben gelezen van Pieter Omtzigt een paar weken geleden, die kwam daar ook vandaan. Want hij heeft al die deurs over de schutting gegooid naar Lisbeth Spies, die er onderzoek naar moet gaan doen. Dus je zou denken, als er dan bij dat congres, ook voorgesteld door het bestuur, wordt gesproken over waar de commissie Spies allemaal naar heeft gekeken, dan wordt er toch ook gesproken over waar mevrouw Van Hedel het over wil hebben. Dus wat is dan het probleem? Ja, ik mag daar graag kort op reageren. Nou, het ene congres, het andere congres niet. Wij vragen eigenlijk om een rechtvaardigingscongres. Wij willen het bestuur de gelegenheid geven om haar handelen te verantwoorden. Het verantwoordingscongres. Wij hebben heel veel vragen en om het vertrouwen in elkaar te herstellen. Kijk, als je onderwerp ook bent van verantwoording, is het een beetje bijzonder als je ook zelf dan de inhoudelijke organisatie gaat doen van dat congres. Maar mevrouw Van Hedel, kijk, als ik dit allemaal zo hoor, denk ik, ja, u heeft misschien ook gewoon niet meer zoveel vertrouwen in dat bestuur. Nou, ik heb daar, laat ik het zo zeggen, het is nu prematuur om te zeggen dat er vertrouwen is of dat er geen vertrouwen is. We gaan. Maar twijfelt u bijvoorbeeld over het leiderschap van Marnix van Rij of Wopke Hoekstra? Nou, nee, dat is te prematuur om dat nu zo te zeggen. Kijk, het is zo, we hebben het, u noemde net ook de commissie Spies. Nou, kijk, de commissie Spies gaat daar werk doen, komt met een mooi rapport. Het is te prematuur om te zeggen dat de commissie met goede of slechte aanbevelingen zal komen. Maar wat we niet moeten doen is naïef zijn en wegkijken. Commissie Spies, de reikwijdte van het onderzoek van de commissie Spies is ingesteld door en bepaald door het partijbestuur. De mensen die in de commissie Spies zitten, die zijn benoemd door het partijbestuur. Maar dit doet me toch allemaal denken aan het feit dat u überhaupt die petitie heeft getekend met 500 man. Ja, dat u bij voorbaat al zegt, ja, dat bestuur, sorry, maar we gaan het heft in eigen handen nemen, want dit schiet niet op. Ik vind dat de leden, en dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste, de leden, het is niet aan mij, het is niet aan die 500 mensen, het is uiteindelijk aan de meerderheid van de leden, die zou ik inderdaad langs officiële weg richtinggevende uitspraken willen doen. De commissie Spies komt met een rapport, dat is niet het eindpunt van een evaluatie, maar eigenlijk het trekpunt waar dan in ieder geval ook de congres en de leden dus over zullen moeten gaan. Maar verbindt u consequenties aan het feit dat ze nu al niet luisteren en dat het nu al niet echt opschiet? Wat zou de consequentie zijn als er helemaal niet geluisterd wordt? Ja, ik vind dat ook te prematuur, want ik ga er eigenlijk vanuit dat wij volgende week met meneer Van Rij een heel constructief en goed gesprek zullen hebben. Dus daar gaat u nog vanuit. Maar Loes, heb jij nog iets van het bestuur gehoord wat zij gaan doen? Nou, zij gaan volgens mij gewoon op dezelfde voet verder als hoe ze nu bezig zijn. Ze zeggen ook, het is eigenlijk onzin om te twijfelen aan of de commissie Spies zo'n onderzoek wel onafhankelijk zou kunnen doen. Ook al is zij natuurlijk wel deel ook van de partijtop. Maar ze zeggen, ja, binnen zo'n vereniging als het CDA moet je daar niet aan twijfelen als je daar lid van bent. Nou ja, daar kan je natuurlijk over twisten. En je merkt toch ook wel dat er enige irritatie is binnen de partijtop. Omdat zij zeggen, ja, we hebben ook een beetje vertrouwen in elkaar nodig. Maar ja, aan de andere kant, we weten allemaal hoe dat gegaan is met Pieter Omtzigt. Daar hebben ze waarschijnlijk die zin ook heel vaak tegen uitgesproken. Ja. En die is inmiddels opgestapt. Ik zou zeggen, wordt vervolgd. Sowieso. Henriette van Hedel, dank voor je bijdrage aan deze uitzending. En dank ook Marloes vanuit Den Haag. Waar moet onze elektriciteit vandaan komen als het hele netwerk vol zit? Zoals nu duidelijk wordt in Amsterdam. Daar horen we straks meer over. Maar eerst even naar de situatie op de weg. Robert Vriezen. 160 kilometer file staat er in het land. Rondom Rotterdam komt de meeste drukte voor. Daar ook wat files met wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij Rozenburg Centrum zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht en je hebt daar ongeveer een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda is het file rijden tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. En 20 minuten extra heb je nodig op de A325 als je vanuit Nijmegen naar knooppunt Velperbroek rijdt. Want het verkeer rijdt langzaam over 10 kilometer tussen Elst en knooppunt Velperbroek. Dankjewel. Gaan we naar nieuws via de NOS. De politie stopt niet volgende maand al met Amber Alert. De Tweede Kamer heeft daar een stokje voor gestoken en minister Grapperhaus kan leven met een overgangstermijn. Eigenlijk zou er binnenkort al een einde komen aan Amber Alert. We gaan erover praten met directeur Frank Hoen van Amber Alert. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u er allemaal van? Ik vind het fantastisch dat een grote Kamermeerderheid eigenlijk zich achter ons graagt en zegt van het Amber Alert werkt fantastisch. Het is, iedereen weet wat een Amber Alert is. Het werkt uitstekend over de grens. Het zijn zowel bedrijven, organisaties als de mensen die precies weten dat dit een kind een levensgevaar betreft of een groot gevaar betreft. Een beperkt aantal meldingen, 10 of 12 per jaar. Dus het is eigenlijk al die steun, het is hartverwarmend. En wat ons betreft gaan wij gewoon ook constructief het gesprek aan met de politie. Want wij willen graag door met de politie. We hebben altijd heel fijn met de politie samengewerkt. En ik snap dat de politie wat meer grip wil krijgen, wat meer regie wil hebben. Wij staan ervoor open. Maar burgerparticipatie is wel spannend, want het is een samenleving die met een politie samenwerkt. En daar zul je ook een beetje moeten passen en meten. Want het doel is toch uiteindelijk de grootst mogelijke kans voor het vermiste kind. Ja, maar u bent voorlopig gered, maar dan gaat het toch over een overgangstermijn. Dus dat klinkt mij dan niet zo positief in de oren voor u. Het is eigenlijk, we weten dat de Kamer hier zeer zorgvuldig meekijkt. En ook u van de media en het publiek. Ja, 94% zei het nog tijdens standpunt recentelijk. Vindt dat Amber Alert moet blijven. Dat is eigenlijk, je hebt het volk, de volksvertegenwoordiging, die zeer uitgesproken voorstander is om dit goede te behouden. Deze uitstekende samenwerking tussen politie en samenleving. Dus ja, ik ben ervan overtuigd dat we daar samen uit gaan komen. Want we willen niet dat binnen een paar maanden ouders gaan zeggen, hadden we Amber Alert nog maar gehad. Oké, dus er komt nu een overgangstermijn. En dan de eerstvolgende gesprek. Wanneer staat het gepland? Ik ben nog in afwachting. Dus, okay. Dus ik heb net het debat gezien op de Kamer. Dank voor uw bijdrage. Frank Hoen van Amber Alert. Eén vandaag. Overweegt u een laadpaal voor een elektrische auto of zonnepanelen aan te schaffen, dan kan het zijn dat u lang moet wachten. Het elektriciteitsnet in Nederland is op steeds meer plaatsen vol en dat wordt zonder ingrijpen van de overheid de komende jaren alleen maar erger. Vooral bedrijven en instellingen hebben hier last van. Onze verslaggever Laura Kors die sprak Tim Beckman van Somerset Capital, een landelijke opererende vastgoedontwikkelaar die op verschillende plekken niet meer op het stroomnet kan. Ja, de eerste van 8000 heipalen van een nieuw distributiecentrum vlakbij Schiphol wordt nu de grond ingeslagen door wethouder Marja Ruigroep van de Haarlemmermeer. Meneer Beckman, uw nieuwe distributiecentrum wordt wel aangesloten op het stroomnet, maar er komt geen stroom uit. Dat is correct, er komt geen stroom uit. Ik denk een maand of 3-4 geleden dat we die informatie kregen. Je ziet het aankomen en je had hem toch ook weer niet verwacht. Want dit is echt wel een heel groot thema natuurlijk voor heel veel bedrijven. U gaat het oplossen met zonnepanelen. U heeft het geluk dat u grote gebouwen met grote daken bouwt. Hè. Dan kunt u al die zonnepanelen daarop kwijt. Maar toch ongeveer 400 tot 600 uur per jaar komt u daar niet mee uit met die zonnepanelen. Wat gaat u dan doen? Vanuit gas. Gasgeneratoren. Dus dat betekent dat wij zeggen dat we ongeveer voor 5 à 10% van de totale stroombehoefte toch weer afhankelijk worden nu van gas. Maar we willen toch van het gas af, meneer Beckman? Ja, ik denk dat het versneld van het gas af willen misschien ook wel juist het probleem is wat we nu zeg maar zien. En je ziet dat het net daar eigenlijk helemaal niet op voorbereid is. En daar hebben de netbeheerders ons verteld, die hebben nog wel 5 tot 7 jaar nodig om het net in Nederland in orde te brengen om de huidige vraag goed te kunnen bedienen. Op hoeveel plekken in Nederland ondervindt u op dit moment al problemen? Ja, wij ontwikkelen door heel Nederland heen. Ik denk dat wij nu op een locatie of 5, 6 merken dat de netcapaciteit echt onvoldoende is om alle aanvragen nog te voldoen. En ik begreep dat in de plaats Serenberg in Gelderland het ook al zo is, net als hier in Amsterdam, ja, dat er geen stroom meer voor u uit het net komt. Ja, nou, voor ons gelukkig nog net wel. Maar daar weten we nu wel dat inderdaad daar de netcapaciteit op is. Dus dat is nu op? Die is nu op. We stonden met een aantal partijen in de rij. De twee partijen achter ons hebben geen stroom meer gekregen. En wij hebben ook pech, omdat wij kunnen daar niet meer een heel zonnedak bouwen. Omdat we simpelweg, het netwerk heeft geen capaciteit om de stroom nog terug te ontvangen. Heeft u van uw collega's in Serenberg gehoord wat die nu gaan doen? Die hebben dus ook de pech dat ze ook geen teruglevercapaciteit krijgen. Hebben wij ook. En dat betekent dat zij eigenlijk niks anders kunnen als nu energie opwekken vanuit gas. Verwacht u als ondernemer dat dit de BV Nederland economische groei gaat kosten? Ja, dit gaat zeker impact hebben. 100%. Ja, goedemiddag Daan Schut, directeur energietransitie bij netbeheerder Liander. Goedemiddag. Bent u het met hem eens? Het gaat zeker impact hebben, 100%. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja, ik ben het helemaal met hem eens. En het is natuurlijk heel vervelend voor dit soort ondernemers wat er aan de hand is in Nederland. Dat klopt. Ja, waardoor is die druk nou precies ontstaan op dat netwerk? Nou, heel veel elementen werden net al genoemd in het verslag. Dus we zien een paar grote ontwikkelingen in Nederland. Eentje daarvan is de snelle digitalisering. Waarbij we vorig jaar met de COVID-pandemie natuurlijk ook nog een hele slag hebben gemaakt met z'n allen naar videobellen. Maar we zijn natuurlijk ook aan het streamen. Nou, we zien de energietransitie waar ontzettend veel zon op weilanden komt, maar ook op daken van woonhuizen. We zijn volop woningen aan het bouwen die niet meer op aardgas aangesloten worden, maar op elektriciteit. En ja, we hebben een groot tekort aan technici in Nederland, die we heel hard nodig hebben om al die netversterkingen ook werkelijk uit te voeren. Ja, en dit speelt dus niet alleen in Amsterdam en Serenberg, die hoorden we in de reportage, hè, maar ook in Nijmegen, Leeuwarden, Zaanstad. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Er zijn allemaal plaatsen die last hebben van een vol elektriciteitsnetwerk. Klopt, ja. Brabant, Groningen, Friesland. Het speelt in het hele land. De oorzaken zijn verschillend. Vandaag hebben wij natuurlijk als Liander aangekondigd dat we in Amsterdam twee locaties hebben waar het net vol zit. Daar gaat het vooral om levering, zoals we dat noemen. Dus bedrijven die energie nodig hebben om hun processen te laten draaien. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel over teruglevering, dus de zonne-energie. Dus het verschilt heel erg per regio. De ene regio heeft problemen om energie terug te leveren aan het net. De andere regio heeft problemen om energie van het net te krijgen. Maar het heeft allemaal te maken met de grote hoeveelheid die in hele snelle tijd op het netwerk komt. Ja, en dit is vooral lastig voor bedrijven, maar wat merkt de consument ervan? Nou, tot nu toe hebben we het in Nederland veel over bedrijven gehad. Hè, zoals ook net het voorbeeld in de Haarlemmermeer. Maar we zien dat steeds meer consumenten zonnepanelen op daken gaan leggen. Dit jaar weer veel meer dan vorig jaar. En we merken nu ook in deze tijd van volop zon, hè, in het voorjaar, waarin de zon volop schijnt in de zomer, dat we ook veel meer klachten krijgen van klanten. Dus we zien gewoon stelselmatig het aantal klachten over, we noemen dat dan spanningsproblemen, hè, maar klanten die ervaren dat hun zonnepanelen tijdelijk afschakelen een paar uur als de zon heel hard schijnt en de hele straat eigenlijk zonnepanelen even liggen, dan kan zo'n kabel dat niet aan en dan schakelen die panelen vanzelf af. Dat zullen klanten de komende jaren ervaren. En ja, dat gaat ook met elektrisch vervoer gebeuren en laadpalen. We zullen de komende jaren zien dat elk automerk met eigen elektrische auto's komt. Nou, die laadpalen die moeten allemaal gebouwd worden. En daar zullen we ook gaan ervaren dat ze soms wat langer moeten wachten om de laadpaal te plaatsen. En wat is de oplossing? Want de ondernemer in de reportage noemde 5 tot 7 jaar. Dat gaat wel even duren dan. Ja, er is eigenlijk geen korte termijn oplossing als het gaat om investeringen. Het is wel zo dat afhankelijk van de locatie in het net, het zo kan zijn dat bijvoorbeeld in een woonwijk we binnen een paar maanden het probleem op kunnen lossen, omdat het een kleine, relatief kleine ingreep is. Maar op veel plekken, zoals ik in de Haarlemmermeer, daar zijn we al jaren bezig met het zoeken van een locatie voor een groot elektriciteitsstation. Dan heb je het over 2, 3 voetbalvelden gehad. Ook jaren voordat die er liggen. En daar praten we hier ook over. En ondertussen zoeken we natuurlijk wel. We zoeken niet, maar we zijn bezig met heel veel alternatieve oplossingen. Dus vandaag kondigen we aan dat in de westelijk havengebied in Amsterdam, dat daar het net op slot zit. Maar daar zijn we heel nadrukkelijk met bedrijven aan het zoeken van, joh, kunnen jullie het stroomverbruik over de dag anders verdelen? Meneer Schut, heeft u gehoord van Texas, wat ze daar doen? Meneer Schut, daar draait de energieleverancier in tijden van die grote pieken in de vraag aan de knoppen. Ze zetten bijvoorbeeld gewoon op afstand bij de mensen de airco een beetje lager. Dat kan met zo'n slimme thermostaat. Is dat een idee voor u? Nou, we hebben in Nederland met elkaar afgesproken dat de netbeheerder eigenlijk niet aan de knoppen zit van de klant. Dus de klant mag zelf bepalen hoe die interacteert met het net, om maar zo te zeggen. Dat zijn natuurlijk oplossingen die kun je op 2 manieren inrichten. Waar wij vooral mee bezig zijn is in Nederland is met het systeem waarin de klant vrijwillig meedoet en daar een vergoeding voor krijgt. Daar zijn we druk mee bezig om dat te implementeren, maar dat staat nog echt in de kinderschoenen. Ja. En mijn voorbeeld van Amsterdam net, die gaat daar eigenlijk over. Dus hoe kun je bedrijven meekrijgen om samen te helpen dat net meer ruimte te krijgen? Oké, dat zou dan de oplossing zijn. Hartelijk dank, Daan Schut. We hadden het over het overbelaste elektriciteitsnetwerk. Mensen met mentale problemen kunnen veel profijt hebben van een hulphond. Maar de wachtlijst is groot en het is allesbehalve goedkoop. De 21-jarige Johan begint daarom een crowdfundingsactie. Straks meer in 1 Vandaag na de ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld aan huis bezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar €15. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. NPO Radio 1. En dan is het alweer 4:30 geweest en dus hoog tijd voor het NOS Journaal. Hier is Yuri Stubinitsky. Het wordt voor gevaccineerde Britten waarschijnlijk makkelijker om naar het buitenland te reizen. Premier Johnson noemt dat een reële optie. Gevaccineerden zouden dan niet meer in quarantaine hoeven of zich moeten laten testen. Reisorganisaties dringen er bij de Britse regering op aan om de regels te versoepelen. Voorlopig komt er geen einde aan Amber Alert, waarmee mensen een melding kunnen krijgen over vermiste kinderen in levensgevaar. De politie wilde volgende maand stoppen met dat systeem en het integreren in Burgernet. Maar de Tweede Kamer wil dat de politie eerst nog eens gaat overleggen met het bedrijf achter Amber Alert om te zien wat er mogelijk is. In Canada zijn honderden lichamen opgegraven op het terrein van een voormalige kostschool. Ze lagen in niet gemarkeerde graven. In de 19e en 20e eeuw zouden naar schatting 6000 inheemse kinderen zijn overleden op de kostscholen, waar vaak sprake was van misbruik en mishandeling. En Buckingham Palace wil meer doen aan diversiteit. Na aantijgingen van discriminerend gedrag maakte het Britse paleis bekend dat 8,5% van de staf bestaat uit etnische minderheden. En dat moet over een jaar 10% zijn. Dankjewel, Yuri. En dan gaan we naar Willemijn Hubert. Volgens mij komen de dagen die eraan komen, moet ik zeggen, die worden beter. of niet? Oh, ja. Te lang. Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk, Roos. Okay. Nou ja, als in, er komt meer zon en meer warmte, of niet? Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Okay. Als we kijken naar vandaag... persoonlijk. Dan hadden we vooral langs de westkust zon en in het midden en het oosten wolkenvelden. En morgen is dat wat anders, want dan hebben we vanuit het westen meer bewolking. En langs de westkust kan er dan ook af en toe wat lichte regen vallen. Ik verwacht geen grote hoeveelheden. In het midden en het oosten is morgen droog, met dus een beetje zonneschijn. Temperaturen pakken dan wat hoger uit. Kijk, dan vandaag. Precies, ja. 18 tot de 23 graden wordt het. En in het weekend komt daar dan nog een klein schepje bovenop. Inderdaad, kunnen we af en toe een bui verwachten, soms ook met onweer erbij. Maar het worden geen dagen dat we compleet wegspoelen of zo. En tussen die buien door natuurlijk zonneschijn. Dus ben je hiermee tevreden? Hier ben ik zeer tevreden mee, dankjewel. En dan gaan we naar de kilometers op de weg. Robert Vriezen, hoeveel kilometer staat er inmiddels? 180 bij elkaar, Roos. En nog steeds vertraging bij Rotterdam. Maar ook op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt het nu langzaam. Tussen Delft en knooppunt Benelux kom je in 8 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. 20 minuten extra heb je nodig op de afsluitdijk. Op de A7 vanuit Den Oever naar Heerenveen bij Kornwerderzand staat 4 kilometer file. En helemaal in het noorden op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Tussen Hoogkerk en knooppunt Julianaplein 3 kilometer file. En daarmee heb je zo'n 25 minuten vertraging. Dan terug naar de regio Rotterdam, want ook file op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-West 5 kilometer met een kwartiertje vertraging. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Central Point. Get IT done. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Uitbuiting van vrouwen. Is dat nou het lekkere van Albert Heijn? Miljoenen bonus voor de top van Ahold. Maar een hongerloon voor Maria uit Brazilië die onze boodschappen produceert. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank. Menselijke service. Roos Mogré. Eén vandaag. Bestrijdingsmiddelen zijn overal en ook op ons fruit. Over de normen en het gevaar ervan hadden we dinsdag al. Straks nog meer nieuws hierover. Nu eerst, hulphonden worden niet alleen ingezet bij mensen met fysieke beperkingen. Ook bij mentale problemen kunnen zij voor ondersteuning zorgen. Maar wie daarvoor een hond nodig heeft, moet vaak jaren wachten of zelf beginnen met een training. En dat kost heel veel geld. Bij mij in de studio, Johan van Schijndel. Welkom, Johan. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Je bent 21 jaar en jij wil via een crowdfundingsactie genoeg geld inzamelen om een geschikte hond te vinden en te trainen. Kun jij uitleggen, waarom heb je eigenlijk een hulphond nodig? Ja. Ik heb eigenlijk al sinds 10 jaar ongeveer een beetje last van mijn stemming gehad. Ja. En dat is eigenlijk een beetje erg geworden door de jaren heen. En in 2016 kreeg ik 2 diagnoses. Dat waren autisme en depressie. En sindsdien ben ik eigenlijk bezig geweest met mijn stemming stabiel houden. En ja, ik merk gewoon bij mezelf dat ik heel veel dingen heb geprobeerd met therapieën, gesprekken. Maar ik merk gewoon bij mezelf dat ik nu een beetje zo zit van, ja, ik heb heel veel geprobeerd. Het helpt wel een beetje, maar nog niet genoeg. Nee. Dus ik dacht van ja, toen kreeg ik dit opeens op mijn pad. Dus ik dacht van nou, misschien is dit wel iets voor mij om me beter te voelen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik vind het onwijs goed dat je er zo over praat. Want je hoort vaak dat het lastig is, hè, om over mentale problemen te praten. Ja. Waarom is dat voor jou makkelijker? Weet je dat? Nou, ik denk eigenlijk omdat ik het heel veel heb gedaan door de jaren heen. En het is voor mij gewoon een dagelijks thema waar ik gewoon mee bezig ben. En ja, het is gewoon iets waar ik gewoon heel veel mee heb eigenlijk. Ja, nou, klinkt heel goed. En die hulphond, hè, waar zou die jou concreet mee kunnen helpen? Kun je daar ons daar iets over vertellen, zodat we iets meer begrijpen waar jij last van hebt? Nou, ik merk heel erg bij mezelf dat ik heel erg last heb van stemmingen die heel snel kunnen omslaan. Ja. En dus het kan zijn dat ik me bijvoorbeeld een dag heel goed voel, of nou gewoon prima. En dat ik opeens gewoon, ik weet het zelf eigenlijk ook niet eens waardoor, maar dat het opeens omslaat. En dat ik dan me echt niet goed voel. En dat is gewoon iets wat heel snel omslaat. Dus ik denk dat als ik een hond heb, dat die hond mij kan helpen bij het stabiel houden van mijn stemming. Ja. Waardoor ik minder snel omsla en me eigenlijk gewoon echt niet goed voel. En dat gebeurt bijna elke dag wel. Dus ja, voor mij is het ook een keer dat ik denk van, ja, als ik die hond heb, dan kan ik veel meer een normaal leven leiden eigenlijk. Ja, want dan heb je gewoon elke dag een maatje die vast bij jou blijft en van kan krijgen. Ja, klopt. Ja, ja. Dat is wel iets wat ik denk. Ja. En wat doe je in het dagelijks leven? Want je zegt, nou, ik heb dagelijks last van die stemmingen. Zorgt dat er ook voor dat je niet kan werken bijvoorbeeld? Nou, op dit moment volg ik een studie, maar daar ga ik waarschijnlijk mee stoppen. Ja. En ga ik kijken of ik een andere opleiding kan gaan beginnen. Ik was in december, heb ik een pauze genomen van school. Okay. Maar ik merkte dat toen ging het eigenlijk ook niet echt meer. Dus toen dacht ik van, ik kijk wel wat ik nu ga doen en wordt waarschijnlijk een nieuwe opleiding. Ja, want wat doe je nu? Podiumtechniek. En dat vind je niet zo leuk? Nou, ik vind het wel leuk, maar er zit ook wel nadelen aan het vak, merk ik. Ja. Dus ik dacht van, misschien is het toch iets anders wat ik wat beter bij me past. En wat wil je gaan doen? Dat weet ik eigenlijk nog totaal niet. Nog even over nadenken. Maar ik zit wel met je na te denken over wat past dus met een hulphond. Want niet elk beroep is geschikt om met een hond samen te werken. Nee. Dus ja, daar moet ik even nog goed naar kijken. Hey, en zo'n hulphond is niet goedkoop, hè? Nee. Hoeveel heb je nodig? Nou, ik heb weer een begroting gemaakt en dan kom ik uit op iets van €12.000 ongeveer. Zo, dat is een flink bedrag. En stel dat dat lukt en het geld is binnen, wat gebeurt er dan? Ik heb al contact met een organisatie. En daar sta ik ook al bij op de wachtlijst. En aan het eind van het jaar wordt er een nestje geboren. En ja, dan mag ik daarvan waarschijnlijk een hond kopen. En dan ga ik samen met een begeleidster die hond opvoeden eigenlijk. En dan worden we eigenlijk een soort van team samen, ik en de hond. Ja. Dat is een beetje het idee. Ja. Is het ook zo, Jan, dat die hond, die ruikt je stemmingen? Klopt dat? Heb ik dat goed gelezen? Dat weet ik. Ik zeg niet precies. Maar inderdaad, dat soort dingen, die kunnen honden wel. Ja, ze voelen het aan of ze ruiken het of ze zien het aan je als jij ineens een stemmingsomslag krijgt. Ja, nou, honden kunnen dat natuurlijk heel goed aanvoelen. Dat zijn honden, zijn heel gevoelig. Dus die kunnen dat heel goed. En dan grijpt die hond dan in, moet ik me dat voorstellen? Dan komt hij snel bij of zo? Ik heb een beetje hetzelfde idee bij mezelf. Dat ik dan gewoon de hond wil aanleren. Dat hij soort van mijn gedrag kan spiegelen. Dus als de hond bijvoorbeeld merkt dat ik me niet goed voel of niet goed ga voelen, dat de hond het dan aanvoelt en mij daar soort van op wijst door een bepaald gedrag te vertonen. Ja. Waardoor ik bij mezelf eerder merk van, oh, ik voel me niet goed. Ah ja, dus die hond heeft het dan eerder door dan jij. Ja, ik heb het zelf niet eens door heel vaak. Ah, nu is dat knap, is dat, zeg. Ja. En jij hebt al een keer een huisgenoot gehad, geloof ik, met zo'n hond, waardoor je ook weet, ja, dat zou best wel iets voor mij kunnen zijn. Klopt, ja, was iemand bij mijn huis en die had ook een hulphond. En ja, dan zie je wel gewoon waarbij het helpt. Het gewoon het uitlaten, het gewoon het bezig zijn met de hond. En ja, daar heb ik wel een beetje van kunnen meekijken hoe het eigenlijk is. En eigenlijk is het ook heel simpel, want ja, je hebt gewoon een hond. Maar die kan gewoon wat meer dan een normale huishond eigenlijk. Ja, en die maakt het leven gewoon iets extra gezellig. En die is er ook voor jou. En het wordt niet vergoed door de verzekeraar, moet ik er even bij zeggen. Ja. Nou, stel, mensen horen dit en die willen jou helpen. Waar kan dat dan? Ik heb een crowdfundingpagina op gofundme.nl. En als je dan kijkt bij dieren, dan staat mijn crowdfunding daartussen. En ook de crowdfundingpagina voor andere mensen die ook een hulphond willen eigenlijk. En daar kunnen we dan naartoe en dan kunnen we geld doneren. En als het dan lukt, wil je mij dan beloven dat je in ieder geval een foto stuurt? Ja. En misschien nog een keer kan praten over hoe het is om met zo'n hond te leven. Ja, nee, ik ga ook updates blijven plaatsen op mijn crowdfunding. En Ja, dus ik hoop dat dat het eind van het jaar gelukt is. En heb je al een naam of werkt dat niet zo? Is er dan een puppy en krijg je dan een naam? Nou ja, die naam mag ik zelf verzinnen. Maar ik heb zelf misschien de naam Olly in gedachten. Olly, maar er moeten wel mannetjes zijn waarschijnlijk. Dat zou mooi zijn, nee, Olly. Nee, inderdaad. We gaan voor Olly. Dankjewel, Johan van Schijndel. We hadden het over de noodzaak van hulphonden. Niet alleen handig bij fysieke problemen, maar ook zeker bij psychische. Dankjewel. Robert, wat is de situatie op de weg op dit moment? Op dit moment 170 kilometer file in het land, Roos. En op de A7 heb je vertraging als je vanuit Heerenveen naar de Duitse grens rijdt. Bij knooppunt Julianaplein kom je in 3 kilometer file, maar wel met ruim een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda, langzaam rijdend verkeer tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batadorp en Oorschot 5 kilometer file met een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Feit of fictie? Ja, feit of fictie. Martijn, over de beloning die leidt tot de oplossing van de sinds augustus 1993 vermiste Tanja Groen. Ja, Peter R. de Vries die maakte namelijk gisteren tijdens een persconferentie bekend dat hij via crowdfunding 1 miljoen euro bijeen wil brengen voor de gouden tip. 1 miljoen euro. Dit is de hoogste beloning die ooit is uitgeloofd in Nederland. Ja, hoogste beloning ooit, zegt de Vries. Dat gaan we checken. Ja, ik dacht meteen de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn in 1986... en het tipgeld dat destijds werd uitgeloofd. De telefooncentrale op het politiebureau in Haarlem draaide de hele nacht op volle toeren. De gouden tip kan goed zijn voor de grootste beloning uit de vaderlandse geschiedenis. 1 miljoen gulden betaald Aholt. 1 miljoen gulden, dat was toen de hoogste beloning ooit. Maar dat was in gulden, dus dat was veel minder. Ja, je moet weten wat een gulden uit 86 eigenlijk nu waard is. Wat je daar nu voor zou kunnen kopen. Op de site van het CBS staat een ontzettend handige tool. De prijzen toen en nu calculator. En ja, dat kan je gewoon invoeren. 1 miljoen gulden in 1986 is vandaag de dag gelijk aan 1,914130 euro. Dat is bijna 2 miljoen euro, dus dat is ruim het dubbele dus. Kijk, maar als we ons beperken tot de eurotijd, klopt de Vries zijn uitspraak dan wel? Nee, klopt ook niet, want in de zaak van de gewelddadige overval op afvalondernemer Wim Zegwaard, maart 2012 was dat, werd destijds ook heel veel tipgeld uitgeloofd. Het is niet justitie, maar Zegwaard zelf die de gouden tip rijkelijk zal belonen. Het is bij elkaar ongeveer rond 1 miljoen, maar dat zit iets anders in zijn werk. 300.000 euro voor de tip, dat leidt naar de arrestatie voor de daders. En 10% daarvan voor de tip, wat leidt naar de spullen, waaronder horloges en juwelen. Oké, en heeft dat geholpen destijds? De daders van die overval zijn wel gepakt destijds. Zojuist hadden we Wim Zegwaard zelf even aan de lijn. Hij vertelde 2 dingen. Dus nooit tipgeld betaald. De daders zijn zelf tegen de lamp gelopen. En er was absoluut geen sprake van een tipgeld van 1 miljoen. Het ging volgens Zegwaard om 100.000 euro... voor de tip die zou leiden tot een veroordeling. En dat had hij allemaal helemaal netjes op papier gezet met de officier van justitie. Oké, dus die miljoen is ook al fictie, maar een ton is toch wel een flink bedrag? Nou ja, ik vind van wel. Maar het hoogste bedrag dat de overheid ooit uitloofde was de veel besproken ton voor de opsporing van Ridwan Taghi. Dat particuliere tipgeld uitloven, dat komt wel steeds vaker voor. Dat zegt privédetectief John Vullers. En dat heeft een reden. Politie en justitie, ja, beperkt in hun capaciteit. Er krijgen steeds meer zaken op hun bordje. En je ziet ook dat steeds meer zaken eigenlijk op de plank komen te liggen in afwachting van verdere vervolging of überhaupt verder onderzoek. En mensen zijn vaak toch wel zoiets van, nou ja, het ongeduld en onvrede van, ja, dan gaan we zelf op pad en schakelen dan steeds meer en steeds vaker ook een particulier recherchebureau in, waarin dit soort zaken ook besproken worden. Oké, maar werkt het dan dat tipgeld uitloven? Ja, dat vraag je inderdaad af. En strafrechtdeskundige Sven Brinkhoff, die heeft het antwoord. Nee, je ziet dat die relatie eigenlijk niet zo aantoonbaar is te leggen, dat inderdaad een bedrag of de hoogte van een bedrag ook per definitie tot meer of betere informatie leidt. Baart het niet, schaadt het niet. Hè? Ja, het enige wat kan schaden is dat er heel veel informatie binnenkomt die totaal niet relevant is voor de zaak en waar je toch allemaal naar moet gaan kijken. Dat kan de schade zijn. En de andere schade kan zijn is dat er een soort bounty hunt mentaliteit komt, dat mensen ja zelf gaan opsporen en daar misschien ook anderen iets aan doen. Dus dat zijn wel de risico's. Maar als we daar even los van blijven, zie ik er weinig bezwaar in. Of het werkt of niet, tipgeld uitloven gebeurt ook door criminelen. Heineken ontvoerder Cor van Hout die loofde ooit 250.000 gulden uit om erachter te komen wie een aanslag op hem had gepleegd. En de vrienden van No Surrender opperhoofd Klaas Otto die stelden 50.000 euro in het vooruitzicht voor oplossing van zaken waar Otto voor in de bak zat, maar waar volgens die vrienden weer een andere dader voor verantwoordelijk was. Oké, en dan even terug naar die bewering van Peter R. de Vries. 1 miljoen aan tipgeld voor oplossing verdwijning Groen. Is dat het hoogste tipgeld ooit, ja of nee? Nee, het is fictie. Tipgeld voor Heineken was omgerekend berekend bijna twee keer zo hoog. Nogmaals, fictie. De normering voor bestrijdingsmiddelen op groente en fruit is niet op orde. Dat zeggen experts tegen één vandaag. Dit omdat er geen rekening wordt gehouden met de optelsom van giftige middelen die al in het milieu voorkomen. Aan het begin van deze week berichten wij over een steekproef die wij hielden in drie supermarkten. En daarbij vond één vandaag gif op aardbeien, rode wijn uit Frankrijk en mandarijnen. Verontrustend, zo vinden de experts die wij erover gesproken hebben. Maar volgens de supermarkten is er niet zoveel aan de hand. Want ja, alles valt binnen de geldende Europese normen. Nou, ik ga het erover hebben met Joost Lammers, die samen met verslaggever Kimo Demoet dit onderzoek heeft gedaan. Joost, jullie hebben dus die steekproef gedaan. Gif op aardbeien, mandarijnen, rode wijn uit Frankrijk. Ik liep vandaag door de supermarkt. Dankzij jullie, ik wist eigenlijk niet meer zo goed welk fruit ik nou wel kon kopen. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk. We waren ook zelf verrast door de hoeveelheid die we aantroffen. Want we hebben maar een kleine steekproef gedaan. Maar naast de fruitsoorten die je al noemt, waren ook meloen en tafeldruiven, waar we gifmiddelen op vonden. Maak het nog erger. Om het nog erger te maken. Ja, experts zeggen ook, ja, het is maar een kleine steekproef van dat jullie dan zoveel gevonden hebben. Dat is opmerkelijk. Ja. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen, het is goed dat we er ons van bewust zijn. Want dan weten we misschien hoe we er beter mee om kunnen gaan. Ja, en voordat mensen ons vertellen dat we het verkeerde vertellen. Voor de duidelijkheid, het valt binnen de Europese normen. Dat zeggen de supermarkten ook. Hè. Het valt mee, want dit mag van Europa. Ja, formeel is dat natuurlijk ook zo. Er is wel een probleem met die norm. En het probleem met die norm is dat we niet één middel op de markt hebben, maar dat er heel veel chemische stoffen op de markt zijn. Dat zit in bestrijdingsmiddelen, medicijnen, maar bijvoorbeeld ook in schoonmaakmiddelen. Al die middelen worden getest op de mens, op zoogdieren, op milieu en op het water. Dus je zou zeggen, niks aan de hand. Maar er is één probleem. Die middelen worden niet met elkaar getest wat voor effecten die hebben. En juist daar zit hem het probleem in. Want wat gebeurt er als je die middelen samenbrengt voor ons, maar ook voor het waterleven en voor bijvoorbeeld de bijenpopulatie? En dan heb je een soort cocktail op je aardbei. Dan heb je een cocktail op je aardbei die wellicht giftiger is dan die ene stof samen. Ja, en wie bepaalt hoe die normen worden vastgesteld? Nou, die normen worden vastgesteld door Europa, eigenlijk door de Europese ministers. Door de EFSA, dat is de Europese voedselwaakhond. En vervolgens zie je dat dat in Nederland ook weer wordt gecontroleerd. En uiteindelijk is het CTGB de instantie die zegt dat het op de Nederlandse markt mag worden toegelaten. Oké, en jullie spraken ook met professor Milieuecologie van de Universiteit van Amsterdam, Annemarie van Wezel. Zij zit in het college voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden, maar praat nadrukkelijk op eigen titel, zeggen we erbij. Ze is kritisch over het huidige toelatingsbeleid voor nieuwe bestrijdingsmiddelen. Nou, wat we eigenlijk doen bij toelating is ervan uitgaan dat dat middel de wereld na Adam en Eva terechtkomt. Dus in een helemaal schoon milieu. Dus we houden er geen rekening mee dat datzelfde stofje bij een andere teelt in het naastgelegen perceel gebruikt kan worden. En betekent dit dat er risico's zijn die we niet kennen? Ja, eigenlijk klopt dat. Want eigenlijk komt het erop neer, daar waarschuwen ook meerdere experts voor, dat als je de andere effecten mee zou wegen, dan ligt de lat misschien voor de toelating van middelen wel hoger dan die nu ligt. En daarmee zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een bestrijdingsmiddel dat nu effect heeft op je darmflora, dat is één middel. Ja. Dat maakt darmflora, die je bacteriën, dood. Mm-hmm. Dat zijn goede bacteriën. En die goede bacteriën, die zouden er, zeggen experts, weer voor kunnen zorgen dat als die er niet zijn, dat een ander middel door je lichaam makkelijker wordt toegelaten en bijvoorbeeld effect heeft op je hersenen. Zo heeft het allemaal met elkaar te maken. Ja, Bas Bloem, de neuroloog die naar Parkinson onderzoek doet, die zegt daar ook over van ja, en we eten niet alleen aardbeien, we eten niet alleen mandarijnen, we drinken wijn, we doen het ons hele leven. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan moet je heel erg oppassen voor wat dat voor gevolgen heeft. Ja, en waarom wordt er geen rekening met die cocktailformule gehouden, of ook met wat het in je lijf doet, et cetera? Ja, eigenlijk is dat omdat het voornamelijk omdat het niet of nauwelijks is onderzocht. En dat onderzoek, dat loopt nu wel. Dat loopt hier in Nederland. Dat heet het sprintonderzoek. Dat onderzoekers van de Universiteit van Wageningen en van Nijmegen zijn aan het kijken wat voor gevolgen heeft het nou voor de mens? Wat voor gevolgen heeft het voor het milieu? En op basis van dat onderzoek worden de normen misschien aangepast. Maar ja, dat onderzoek duurt wel een aantal jaar. Maar jij zit hier langer in, hè? Je bent hier lang mee bezig. Als ik dit zo hoor, denk ik, ja, dan ga je toch better safe than sorry toepassen hierop. Ja, waarom gebeurt dat dan niet? Nou ja, dat is ook wel wat veel wetenschappers zeggen. Hou nou dat voorzorgsprincipe aan. Verlaag die normen tot we meer weten. Nou, voorlopig gebeurt dat niet. Deze berichtgeving helpt ongetwijfeld om weer meer vragen daarover te stellen. Ja. En tot die tijd moet je jezelf daar gewoon van bewust zijn wat je eet. Ja. En varieer je eten, wordt gezegd door deskundigen. Wat doe je zelf, Joost? Ik word er een beetje best wel zenuwachtig van. Hè? Dat stapeleffect, we weten nog heel weinig. Het duurde jaren voordat we überhaupt durfde te zeggen dat die bestrijdingsmiddelen wel eens met die bijensterfte te maken zou kunnen hebben. Ja, ik vind het ook heel ingewikkeld. Ik heb twee kinderen. Ja, en sinds dat ik dat weet, kijk ik wel iets meer uit met het geven van mandarijnen bijvoorbeeld. Niet hele aardbeienbakjes per dag bij mijn dochter naar binnen laten gaan. En goed wassen, want ik denk toch ook goed, best wel eens van, ja, wassen. Ja, dat wassen. Nou ja, het zit er helemaal in. Het zit er ook echt in. Dus het is ook niet zo dat alleen maar wassen helpt. Het is heel lastig, want het is tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon gezond. Laten we dat ook zeggen. We moeten niet stoppen met het eten van groenten en fruit, maar tegelijkertijd wees je ervan bewust wat je eet. En er is wel keuze. Sommige producten zijn minder bespoten dan andere. En wat de deskundigen ook zeggen, variëren in je eetpatroon. Dat blijft altijd het eeuwige advies. Ja. Zoveel mogelijk gevarieerd eten. Ja, dan eet je. Ja, als je dan iets giftigs eet, eet je het minst niet de hele tijd. Precies, dat is dan het motto. Joost, jij blijft het allemaal voor ons in de gaten houden. Er komt vast nog meer onderzoek naar. En vanavond zien we het ook uitgebreid op tv bij 1 Vandaag. Dank je wel. Ja, en Martijn, dan zijn we bijna aan het einde van deze uitzending. Heb jij nog iets te vertellen? Ja, dit. Joost kent het nog, hoor. Letter, sier, schildpadden. Het is Teenage Mutant Ninja Hero Turtles. Joost kent het nog, ik ken het ook nog. Nou, we hebben het over letter, sier, schildpadden. Roodwang, schildpadden, geelwang, schildpadden. Allemaal al dan niet gemuteerde schildpadden. Die nemen de natte natuur in ons land over. Er staat een heel groot stuk in de Volkskrant. Nou, sloeg ik al aan, maar dit was ook niet best. Luie en domme mensen die gooien hun schildpadjes nadat ze ze niet meer leuk vinden. Ja, in de gracht. Nou, ben je toch dom? Okay. Nou, in ieder geval vind ik. Voor mijn rekening. Dus wat er gebeurt, die beestjes die kunnen heel prima overleven in het Nederlands klimaat, wat steeds lekker warmer wordt. Maar ze eten alles op, niet alleen maar blaadjes. Ze eten vissers, kikkers en er zijn zelfs ooggetuigen die Mutant Ninja Turtles baby eendjes hebben zien opsmikkelen. Oei, oei, oei. Nou, daar is eigenlijk niks aan te doen, want ze zijn beschermd, die schildpadden. Dus als je ze oppakt, ben je eigenlijk al in overtreding. Ze mogen maar op twee plekken in Nederland worden opgevangen. Dat is allemaal super streng. Maar het goede nieuws is, ze planten zich niet voort. Oh. Want daarvoor is het nog net een beetje te koud. Dus als iedereen nu ophoudt met het dumpen van zijn schildpadden, helder, dan kon het nog wel eens goed komen. Ik mis die serie eigenlijk, de Ninja Turtles. Moeten we toch eens kijken. Vanavond op YouTube. Zijn we weer op NPO 1 met 1 Vandaag. 17:15 op tv, morgen weer op de radio. Nu Nieuws en Co. Ik wens u nog een heel mooie avond. Avro Tros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Depay naar Malen. Malen terug op Depay. Nou, dat moet hem zijn. En het is hem. Oranje op weg in het EK voetbal. 1-0 voor het Nederlands elftal. Zondag wacht Tsjechië in de 8e finale. Memphis Depay mag doorgaan voor zijn goal. Zondagavond om 6:00 in NOS langs de lijn. Daar is beweging schitterend en 3-0. Ja. Nederland-Tsjechië. Live sport op NPO Radio 1. Alles klopt aan deze goal. Het mooiste geluid is oranje. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op aznbank.nl. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. Ja, we zijn door. Dit is het moment om door te pakken. Dus haal de bitterballen in huis, steek de barbecue weer aan en trommel de hele buurt bij elkaar. Want dit wordt ons EK. Alles voor Oranje. Dan is het...